Doggins Popcorn Galaxy Quest. Hej och välkomna till Popcorn, ditt projekt och ljus i biomörkret. Jag heter Johannes. Jag heter Mia. Och nu är det dags för riktig nörda ner oss här i klassisk sci-fi. Mm-hmm. Faktum är att vi såg ju Tropic Thunder för inte så länge sedan. Ja. Och det här är en film som påminner om Tropic Thunder. Rent på ett par sätt. Tankemässigt, sådär, idémässigt gör det väl till viss del. Ja. Däremot så skulle jag nog vilja säga att de gör någonting väldigt annorlunda med den idén i Galaxy Quest. Absolut. Och personligen föredrar jag nog detta. Men det beror nog också mycket på att jag gillar sci-fi i allmänhet. Ja, men ja, jag tror att den här filmen gick lite mer till mitt hjärta också. Men det är nog just kanske för att man... Ja, det är väl lite så här vilken genre som tilltar. För jag kan ändå säga att bägge filmerna har ju gjort ett väldigt snyggt jobb. Ja, de definitivt. Har, och jag uppskattar verkligen Tropic Thunder också jättemycket. Men det är väl just att kanske sci-fi... genren ligger närmare mig än vad krigsfilmsgenren gör. Mm. Och då blir det väl att man kanske tilltar att spela den här. Men det är väl efter smak och tycke. Ja, absolut. Men jag tycker absolut att de... Och det är nog, alltså om man inte har mycket till övers för sci-fi i allmänhet så kan man nog ha svårt för den här. Ja och nej. Eller jag tror man kan uppskatta den i alla fall. Kanske. Jo, men det tror jag. Vissa saker som, men det som är så intressant är att man skulle kunna ta i princip samma story och faktiskt göra en fullkomligt seriös film av den. Ja, absolut. Det hade absolut kunnat bli liksom någon så här riktig Star Trek-liknande, så verkligen seriös, dramatisk, actionfylld sci-fi av det. Men jag tror inte att det hade blivit lika bra. Det tror inte jag heller. Men vi kan återkomma till det sen. Varför vi tycker så. Men alltså, för själva upplägget är ju ganska enkelt egentligen. Mm-hmm. Och det är ju lite samma idé som de har spunnit loss på i Tropic Thunder. Och det är ju det här att man utgår från en situation, tror att man har vissa förutsättningar, och så plötsligt så kastas man in i en verklig situation där man tror att det bara har varit fake, eller där man är van att det bara är fake. Liksom. Ja. Så får man omvärdera hela sin existens på något sätt. Lite så. Absolut. Men den stora skillnaden skulle jag vilja säga med de här två filmerna är att detta tycker inte jag känns som en satir. Nej, det gör det inte. Och det tycker jag... alltså jag tror att det har mycket att göra med också hur de har hanterat människorna omkring den här genren. För de syns inte i Tropic Thunder på det sättet. För där handlar det väldigt mycket just om skådespelarna i sig. Och det är liksom genren i sig och så vidare. Men här har man ju verkligen också någonstans lyckats lyfta in de här fansen, alltså folk runt omkring i den här kulturen. Att de är med ganska mycket och de har en ganska viktig del i storyn, tycker jag. Och de har man liksom inte förlöjligat, utan de, en av de här killarna får ju till och med liksom gå in och faktiskt aktivt hjälpa dem. Och det tycker jag är väldigt fint. Att just att visst, man kan ha ett in... Det jag tycker filmen säger lite också då, förutom det här övergripande budskapet eller vad man ska säga, det tycker jag är att man kan ha ett intresse och det kan verka fånigt och det kan liksom, vissa grejer kan verka överdrivet. Man ser dem sitter där liksom på de här konventen i sina kostymer och det är väldigt sådär, ja, lite... är väl lite överdrivet när man, på något vis, när man går in i det. Men man går in i det med en medvetenhet om att det är lite överdrivet. Men det gör väl inte själva intresset mindre värdefullt för det. Och det tycker jag är så fint någonstans, att här har man liksom plockat fram nördar, men de får... Man gör det inte för att driva med dem, och man gör det inte för liksom att förlöjliga dem, eller man gör, utan man tar ändå dem på allvar på något sätt. Ja, men jag tycker lite att det är det som det är. Så att det är ingen satir över det, och det är heller liksom inget förlöjligande, utan man presenterar den här världen och den kulturen som finns där på ett ganska korrekt sätt. Ja. Så som det faktiskt är. Och samtidigt så betyder det inte att de här åsikterna, liksom, de här, det finns ju, det lyfts faktiskt fram, alltså det ser man ju särskilt i huvudkaraktärerna, det vill säga skådespelarna. skådespelarna som spelar skådespelare som spelar sina roller och så vidare. Det är lite sådär, men vi kanske ska nämna lite vad premissen är faktiskt för de som inte känner till den här och filmen. Och vi kanske också ska gå i den, för det är en hel del kända namn här, så vi kanske ska börja i den änden lite då. Det kan vi göra. Så att, huvudkaraktären först och främst är, spelas av Tim Allen. Och redan där förstår man ju nästan att det är en komedi. Det har att göra med, för han spelar väl lite bara i komediroller. Och han spelar då Jason Nesmith, som i sin tur spelar kommendör Taggart på det här tv-serien då, som de är med. Alltså hela poängen är att det är det är menat att syfta på Star Wars. Där det handlar om en tv-serie som sändes för nästan 20 år sedan. Men som fortfarande är väldigt populär, och de här skådespelarna åker fortfarande runt på konvent och liksom är fortfarande så fruktansvärt förknippade med de rollerna de gjorde för 20 år sedan. Menar du inte Star Trek? Sa jag Star Wars? Ja. Jag menar Star Trek. Lite för snabb där. Det är lätt just för att man vet ju vad skillnaden är. Alltså folk, det är en intressant diskussion i sig, men jag inte tror att vi ska hålla just här och nu, men jag kan nämna det i alla fall, att det är väldigt vanligt så här att folk ska jämföra Star Trek och Star Wars och liksom så här, är det ena bättre än det andra? Jag tycker att det är en ganska döfödd diskussion, för att Star Trek och Star Wars är fruktansvärt olika. Alltså ja. De går knappt att jämföra. Det är två helt skilda saker. Ja. Så kan vi lämna den diskussionen där. Ja. Nu har vi sagt det. Ja. Men så här, ja, Star Trek menar jag givetvis. Och han spelar då kaptenen, den här Jason Nesmith, som i sin tur spelas av Tim Allen. Och sen har vi, och han är ju den här Captain Kirk-motsvarigheten och också William Shatner-motsvarigheten. Han är väldigt och överdrivet de rollerna som vi känner till. Han är väldigt självgod och han är väldigt inriktad liksom på att stå i rampljuset och synas så mycket som möjligt. På gott och på ont, för att samtidigt så är det ju så att publiken älskar ju honom. Alltså någonstans så lyckas han ju ändå, för att... Ja, visst. Han har ju liksom han den här karisman. Han har ju charmen och han har ju den utstrålningen på något sätt ändå. Så att absolut, så, ja. Och sen har vi då resten av gänget som alla representerar lite olika stereotyper när det gäller skådespelare på olika sätt, som jag tycker de gör väldigt bra. Och vi har Sigourney Weaver, som är väl den som har mest sci-fi cred, kan man väl säga, av förklarliga skäl, som spelar Gwen DeMarco, som är, vad är hon, science officer? Och hon säger det själv, hon bara upprepar det datorn säger. Ja, jag har en uppgift på det här skeppet. Ja. Ja, precis. Det är en väldigt rolig roll. Hon är liksom där, i originalserien så är hon där för sex appeal och i princip inget annat. Nej. Och hon är väl medveten om detta. Och är lite uppgiven, kan man väl säga. Ja, samtidigt så gillar jag henne för att hon är ändå lite som vi är vana att se Sigourney Weaver. Hon har ändå skinn på näsan. Och hon, ja, men man tycker om henne. Man gör faktiskt det. Hon går in med väldigt medvetenhet i det hon gör. Och det är liksom, ja, det är Sigourney Weaver. Man sätter sig inte på henne helt enkelt. Nej, exakt. Yes! Och så har vi Alexander Dane, som spelas helt underbart av Alan Rickman. Och, alltså, Alan Rickman är ju en sån skådespelare som man vet vad man har. Alltså han spelar ju väldigt, väldigt liknande karaktärer i nästan allt han gör. Ja. Men man förstår varför han får de rollerna. För han gör det så bra. Han gör det så fruktansvärt bra. Och det här är nog en av de bättre rollerna jag har sett honom i faktiskt. Just för att han får vara så fruktansvärt bitter och så fruktansvärt nedlåtande mot andra, ja. Samtidigt som han är skitrolig hela tiden. Och det roliga är att han är den enda som liksom springer runt med så här extrem sminkning av det här gänget. Ja. Så på så sätt sticker han ju verkligen ut. Han är motsvarigheten till Spock i det här fallet, men istället för att bara ha ett par små öron så har han en grej som täcker hela huvudet. som är väldigt så här påkostad grej. Och jag kan också tänka mig att han har fått höra en del, alltså, i det här gänget att de har småretats lite sådär. Och så han är rätt, det fattar man också redan från början. Han är rätt trött på hela grejen. Ja. Han är liksom so beyond this. Liksom. Ja, han är en sån där klassiskt skolad brittisk Shakespeare-aktör som egentligen vill liksom spela teater och verkligen bara, och så har han fastnat i det här. Och så känner och han liksom också, aldrig ifrån det. Och så känner han också, varenda gång jag kommer så ska jag säga samma jävla replik, för det är det enda folk. Och så blir det sådär, han är så trött på hela det här liksom ekorrhjulet som han har fastnat i på något sätt. Jag kommer inte ut, och det gör honom fruktansvärt frustrerad. Och samtidigt så är han, samtidigt som han verkligen tycker så illa om sin roll som han ser så här fruktansvärt ensidig liksom, och verkligen så vill han samtidigt, är han samtidigt så här väldigt frustrerad för att han inte får, för att han inte får stå i rampljuset. Ja. Så han är jätte liksom konkurrens där med Jason, Tim Allens karaktär där. Men det är väl det han känner, just i och med att jag har den positionen i serien som jag har, så har inte jag möjlighet att utvecklas, jag har inte möjlighet att göra nya roliga grejer, eller för att folk vill se mig på ett visst sätt, och då blir det liksom, ja, det blir så slentrian liksom. Mm-hmm. Men det kommer inte lite högdragna, ändå lite, som du säger, lite uppgivna, lite bitter, och han gör det ju så bra. Mm. Så ja, man bara måste älska honom. Verkligen. Och så har vi motsvarigheten till Scotty, det vill säga tekniken, the engineer nere i maskinrummet. Mm. Fred Kwan, som spelas av Tony Shalhoub, som har spelat mycket, men som jag mest känner till som Edward, det vill säga den här insektsalien i Men in Black 1. Vilket han också gör fantastiskt jobb i. Men det här är verkligen ett sånt typexempel på en karaktär som gör väldigt lite men syns väldigt mycket. Ja. Han är fruktansvärt rolig att titta på och se vad han gör, för att han är sån här, han är snarare helt tvärtom mot de andra, verkligen inte har gått in, utan är snarare väldigt väldigt blyg och väldigt tillbakadragen. Ja, och någonstans har han ökat in i den här serien i alla fall, och man vet inte riktigt. Alltså när man ser honom spela förstår man kanske inte riktigt hur det har gått till, men i alla fall han har varit med. Ja. Men han känns, alltså han är skön som någon form av kontrast till de andra, tror jag. Mm. För att det är ju väldigt mycket knuff och skuff mellan liksom de andra tre. Och därför så tror jag att han behövs som en balans i gruppen. Och det är kanske därför man märker honom också, tänker jag. Ja. Att det är kanske därför han sticker ut, just för att han blir den här motpolen. Men sen har vi också en... han tyckte jag väldigt mycket om faktiskt också. Besides Alan Rickman där då, så tyckte jag Sam Rockwell gick till mitt hjärta i den här filmen också. Ja, som Guy Flegman. Och han är den här nya killen, kan man säga, som fortfarande liksom... Han är ju lite sån här viluppare på många sätt. Alltså, han var med i ett avsnitt av originalserien, men dyker fortfarande upp på de här konventen, liksom hoppas att folk ska känna igen honom och sådär. Och han är väl den som är mest egentligen down to earth av allihop. Ja, men också jag tror att anledningen till att man känner med honom är att ja, vi kan återkomma till det sen när vi har utfärdat spoilervarning och allting sådär. Men han är charmig, det är han. Och som du säger, han är väl en av de som analyserar situationerna på bäst sätt. Och någonstans fortfarande har en fot kvar i verkligheten. Han är väl gruppens realist på många sätt. Lite som han i Tropic Thunder, den nya killen där också, som har fått chansen att göra sin första... Precis, det är en väldigt liknande roll. Ja, det är det. Även om han är mer neurotisk. Ja, men det är ändå lite samma position de har gentemot de andra. Och sådär. En annan typ av roll han spelar här helt enkelt. Senast vi såg honom var det i Liftarens guide till galaxen faktiskt. Mm. Där han spelade Seyfarth Beeblebrox. Ja, lite annorlunda roll här. Ja. Och så slutligen, för att runda ut det hela, så har vi Tommy Webber, som spelas av Daryl Mitchell, som är piloten. Just det. Som var barnskådespelare när det begav sig. Ja. Och han är väl egentligen den enda som inte ges någon sån där jättetydlig karaktär, tyckte jag. Ja. Samtidigt så kanske det... Ja, jo. Han får vara lite den här unga bråkstaken på sätt och vis, men det är liksom inte särskilt utpräglat åt något håll. För jag tycker att de andra karaktärerna är väldigt, väldigt tydliga. Mm. Men han sticker inte ut på något särskilt sätt. Nej, inte lika tydligt som de andra, gör han ju inte. Men samtidigt kanske han också är, du vet, den här... Jag vet inte. Ändå den här som fortfarande... Han är väl också en sån som behövs för gruppdynamiken, kan jag tänka mig. Och som ändå liksom, han gör det han blir tillsagd, men han är fortfarande ändå nervös för herregud, hur ska det här gå? Men han är också lite sådär mer realistisk och liksom lite av gruppens medlare på sätt och vis. Ja, precis. Där satte du nog, det slog nog hammaren på spiken, att han behövs just för att hålla samman gruppen. Mm. Så, för att den rollen har ju inte... Fredrik Kohn exempelvis, för han håller sig ju nästan helt för sig själv liksom. Ja, precis. Utan då är han ju ändå mer utåtriktad och ändå kan liksom kommunicera med de andra på ett annat sätt, än vad Fredrik Kohn gör, tycker jag. Så ja, där tror jag du hittade hans position i gänget faktiskt. Yes. Kanske det är dags att utfärda spoilervarning då för resten av avsnittet, ja, innan vi går in på mer här. Ja, det kan vi göra. Spoiler, spoiler, spoiler. Så har ni inte sett den här filmen, så gå ut och gör det. Innan ni lyssnar nu. För absolut. Att, ja. Sen tror jag i och för sig att vissa delar av det här redan är spoilade direkt av i princip baksidestexten. Så. Ja, ja. Men i alla fall, ändå. Nu har vi sagt det. Yes. Och premisserna är väl egentligen ganska enkla. Att de har ju hållit på med den här serien hur länge som helst. Och har synts väldigt mycket. Och nu så får de helt, eller Jason är det ju, som blir kontaktad av en riktig utomjordingsras. Som i princip håller på att bli utrotade av en annan. Andra aliens. Ja, någon utomjordisk krigsherre liksom. Ja, som helt enkelt behöver deras hjälp för att de är ju experter och de verkar veta vad de håller på med. Så att det de här utomjordingarna gör är att de helt enkelt rekryterar dem för att hjälpa dem i kriget mot den här andra onda Ceres, som han heter. Ja. Och svårare än så är det ju egentligen inte. Nej. och så kastas de in i sin egen serie fast i verkligheten. Ja, för det visar sig att de här The Thermians, som de kallar, har byggt en replika i princip av skeppet från serien som fungerar precis som skeppet i serien. På alla möjliga sätt man kan tänka sig, även sånt som... Vi som människor skulle ha funnits helt ologiskt, men det var med i serien så det finns på det här skeppet. För de har studerat de här historiska dokumenten som de kallar tv-serien. Ja. Så att de här skådespelarna har väl någonstans blivit lite gurus för hela den här The Thermians. Ja, de säger ju det att de har byggt hela sitt samhälle på dem... På de idealen som de har fört fram i den här tv-serien. Så där handlar det ju, alltså, ja, tänk oss att skådespelare kastas in och får det ansvaret helt enkelt. Mm. Helt plötsligt sådär. Och när man själv kommer in i den här miljön utan aning om vad man håller på med egentligen. Och sen så, men sen, jag känner så här, att egentligen handlar det mindre om premisserna än alltså, hur de gestaltar det. Jag tänker bara liksom på första scenen där de här Thermians tar kontakt med Jason Newsmith i hans hem. Eller till och med på konventet är de ju där från början. Men ja. Den scenen när de kommer till hans hem och han vaknar upp bakfull och tittar ut genom sitt panoramafönster. Och det första han ser är de här fyra som står och vinkar utanför fönstret. Och hela deras sätt att röra sig. För först så tänker man liksom sådär, men vad är det? Vad är det liksom? För de rör sig väldigt konstigt. De pratar väldigt konstigt. Mm. Eller väldigt, på ett väldigt udda sätt liksom. Och allt är lite sådär, lite stelt och lite sådär. Och sen får man ju förståelse varför, för det är ju för att de har tagit mänsklig form för att skrämma slag på dem när de har kontakt. Att de har ju helt enkelt transformerat sig på något sätt. För att de ser inte ut så egentligen. Så då förstår man ju egentligen de här bläckfisk liknande. Så då förstår man. Och därför blir ju, och då kan man verkligen sådär. För egentligen så spelar de, för det här pratade vi om igår, att egentligen så spelar de ganska dåligt, men de spelar dåligt på ett bra sätt. Exakt, och det är svårt. Det kan jag säga, vi har spelat teater och kan säga att spela dåligt med flit så att det faktiskt blir roligt, det är väldigt, väldigt svårt. Och just att man köper ju verkligen, alltså när man förstår omständigheterna så köper man ju verkligen att de gör som de gör, för att det här är inte naturligt för dem. Exakt. Det är inte naturligt för dem att prata vårt språk, och det är inte naturligt för dem att bara ha två armar och två ben. Det är klart som sjutton att det blir lite konstigt för dem att vara i en människokropp. Liksom. Mm. Det är fullständigt logiskt. Och samtidigt ska de försöka smälta in någorlunda så de har de här jättestora leendena på ansiktet oavsett vad de gör och vad för de säger. För liksom. Då har de säkert lärt sig att det så gör man när man är människa för att se trevlig ut. Då ler man och så ser det så här jätteöverdrivet ut. Och jag tänker säkert särskilt på hon Leliari. Ja. Hennes leende. Och så där lite huvud på sne. Och så hur hon håller händerna. Hon ser nästan ut som en sån här liten. I början så fick jag känsla av, du vet, sån här marionettdocka. Ja. Lite att hon har haft. Och jag undrar, kanske när hon har gjort en karaktärstyr, om hon har haft det som någon form av utgångspunkt när hon har hittat sitt kroppsspråk. Säkert. För att det är verkligen det här liksom, hur hon håller armarna och hur hon rör ryggen, att det är verkligen det här lite dockaktiga liksom. Mm. Och hon gör det fruktansvärt snyggt. Och så är det också så här roliga grejer. För han, Jason, självklart så fattar han inte att det är allvar. Han tror ju bara att det är några fans som gör någon prank med honom. Och det hade jag nog också trott om jag var han. Därför gillar jag också hans första reaktion på det. När de bara, för mig är vår limo. Och så bara, ja, okej. Ja, men du vet, så här, låt mig bara hitta på byxor först. Liksom. Så ta det. Att han inte tar det på allvar. För det är klart att man inte hade gjort det. Eller, alltså så tänker jag. Mm-hmm. Men jag älskar också så här, alltså. Och han tror att de verkligen går in i sina roller och spelar. Och det blir ju så roligt när han sitter och pratar med de här tre snubbarna. Och så ska han säga någonting till... Ja, han ger väl henne någon komplimang eller vad det är, Laliari. Mm. Och de säger bara, men henne sån här översättningskjortafläng. Den har gått sönder. Men så ser man hon ler jättestort och bara liksom... Gör något jättekonstigt lätt. och ser... Ja, och man bara... Vad kom det ifrån? Men då, sen fattar man att det är så deras språk låter egentligen då. och så ser hon så här jätteglad ut. Det låter liksom helt... Men det finns mycket sånt där. Det är det jag tycker är så underbart i den här typen av filmer. När man kan ta någonting som i grunden är så fruktansvärt larvigt och löjligt. Mm. Men man tar det på sånt allvar och verkligen gör någonting... verkligen riktigt och vettigt av det. Och det blir så fruktansvärt roligt. Ja. Och de blir ju, alltså de blir ju så charmiga. Alltså någonstans etablerar man ju de här rymdvasen som fruktansvärt, vad ska man säga, nästan lite naiva. Jag skulle nog säga att de är väldigt naiva. Men det kommer ju fram också längre fram att det beror ju på deras kultur. Alltså de vet, de har inget koncept av att tala osanning. Nej. Det är därför de har tagit det som historiska dokument, för de har verkligen ingen som helst uppfattning om att, ja, men klart att detta är sant. Vi ser ju det. Ja, precis. Och han säger, ledaren Mathisar, han säger ju också att det är ju först nu när vi har kommit i kontakt med den här Saris som vi har förstått att man kan säga en sak. För han säger en sak och gör en annan. Mm. Att det är först då de har börjat greppa det här och överhuvudtaget ta till sig ordet lögn. Liksom. Mm. Så det finns ju en scen som blir väldigt, väldigt känslosam framåt slutet där. Mm. När de är tvungna att förklara hela situationen. Mm. Och det är det som fungerar så bra, för att man, när man väl har förstått de här sammanhangen och allting hänger ihop med de olika utomjordningarna och sånt där, så känner man en oerhörd sympati för dem, och det dyker upp nya små detaljer hela tiden. Och just det där, ja, Och jag tänker liksom, för första tror man ju liksom att det är en planet som är hotad. Det var ju min första liksom sådär. Att det är därför de måste ta död på mig. Men sen får man ju veta att de enda som finns kvar finns ju faktiskt på det här skeppet. Och det blir också sådär. Men shit. Och läget så allvarligt. Att man får hela tiden någon liten ny detalj kring hur fruktansvärt svår deras situation faktiskt är. Och hur desperat deras situation faktiskt är. Och jag tänker också, och hur stor tilltro, alltså, och då blir det ju också ännu tydligare att hela det upphåsade i början när de ska sätta igång skeppet och bara, men är det okej om vi plockar in några av vår besättning här, för de vill gärna se proffs agera, men du vet, sådär. Och nästan alla kommer in, eller hur många som helst kommer in och radar upp sig. Och först kan man ju tycka, men herregud. Men då förstår man ju verkligen att det här är ju nästan som deras. Det är som Det Jesus här är stöd. återkomst, liksom Ja, nästan. men alltså det är ju nästan så. Åh, nu har han kommit och han ska hjälpa oss liksom. Han hörde liksom när vi bad om hjälp. Och det, alltså, då, men efterhand, det är ju först efterhand som man förstår hur stort det här faktiskt är för dem. Och att de är så nära att dö ut liksom. Att det här är, då man förstår ju mer och mer att det här är verkligen deras sista chans. Och det är väl också det som får besättningen, eller de här skådespelarna, att inte ge upp liksom. Kanske hade de nog gjort det för länge sedan. Men sen tycker jag också att det är väldigt, alltså samtidigt så driver man ju faktiskt med klyschor och sånt där. Det gör man ju väldigt friskt. Ja, absolut. Men man gör det på ett väldigt kärleksfullt sätt, skulle jag Ja. vilja säga. Som sagt, det är inte en satir, utan det är snarare en hyllning. Ja. Man tar de här gamla klyschorna och liksom säger, visst, det här är klyschigt och det är fånigt och det är sånt, men det är okej. Vi Ja. älskar det ändå. Och hela tiden sådär. Ja, men vi gör som vi gjorde i episod 71, kommer ni ihåg? Ja, men du vet sådär. Men varför skulle det funka? Ja, men du vet sådär. Att Precis. man Men kör det. vi kan väl inte använda den avsnittet? Det var ju det avsnittet jag dog i. Ja, men precis, det kan vi inte. Och där kommer vi till varför jag tyckte om han Guy så väldigt mycket nu när du ändå kom in på det. Och det är just hans noja. För han säger, jag är inte en sån där oviktig karaktär. Jag är den där karaktären man skickar ut först bara för att liksom Han kolla. är, det finns faktiskt till och Jag med är den där, en jag är den där man använder för att visa att oj, här var ett farligt ställe. Det finns till och med en term för det inom Star Trek. Han är en red shirt. För att de besättningsmedlemmarna som hade röda tröjor i originalserien var de som var delar av security team eller någonting. Och det var alltid de som dog. Ja. Det var väldigt sällan någon annan som inte hade en röd tröja på sig dog i original Star Trek. Utan alla som dog var rödtröjade, de var red shirts. Man visste liksom, okej, nu kommer det en kille med röd tröja, han kommer dö. Men där är det så, ja, men där är det så väldigt hur fast de ändå är i den här världen liksom. Och han är så fruktansvärt neurotisk hela tiden. Och så här, varenda situation liksom. Men då kommer jag att dö. Ja, men, nej, det kommer inte sluta bra för mig om vi gör så. Och han säger, jag har inte ens ett efternamn i serien. Jag hade inte ens ett efternamn. Det betyder att man inte räknas. Nej, Då är man exakt. liksom försumbar. Det absolut bästa, det är ju den scenen när de ska landa på en planet för att de är ute efter för att reparera skeppet. Och så fort de landar med den här lilla skytten så kommer han, Fred, och öppnar dörren bara rätt ut. Och han får fullständigt panik där, Guy. Bara, men herregud, du kan ju inte öppna dörren. Hur kan du veta att det går att andas? Hur vet du att det finns syre där ute? Det är ju en utomjordisk planet. Liksom. Och att, ja, tack för den. Det är sånt där som dyker upp jämt i alla så här Star Trek och Star Wars och liksom i all sci-fi och aldrig någon som liksom, det finns aldrig någon riktig konsekvens. Så man Nej. tar aldrig upp det problemet. Det var Men sen, precis samma sak. Vi tänkte på det. Prometheus. ja, när han bara slänger av sig hjälmen. Bara, ja, det går nog att andas. Det är nog okej. Precis. Och sånt har de ändå tänkt på. Och det här är ändå en komedi, men sånt har de ändå tänkt på. Och det gör det väldigt skönt. Ja, För det jag gör att håller man med. faktiskt tar dem på allvar någonstans ändå. Och det känns också som att då har man också verkligen brytt sig om sin publik. Mm. Alltså man har visat lite respekt mot sin publik som är väldigt insatt. Jag har ändå utgått från att när de spelat in den här filmen, man tänker sig att de som ska se den är väldigt insatta i hela den här världen och hela koncepten. Och de har man ändå, och det är också alltså, att man nämner så här grejer, det är ändå också ett sätt att visa att man tar dem på allvar. Mm. Liksom. Vi ska inte bara sjabbla till någonting här nu bara för att ha, det här var roligt, utan vi vill ändå göra det smart också. Absolut. Och jag tänker också på den här scenen när de ska det är också en sån här kul när de ska stänga av den här bomben. Ja, det är väldigt, väldigt kul. Och de trycker vi kan komma, ja, då trycker de på den här blå knappen. Så de får veta att tryck på den så ska den liksom så här. Och den fortsätter att ticka ner. Ja, det händer ingenting. Och de bara, men varför händer det inget? Varför händer det inget? Du vet, så här, tryck en gång till. Ja, men det händer inget. Du vet, så här, bara. Och så stannar den på ett. Precis på ett liksom. Och hon, Gwen, hon bara andas ut och säger liksom, men det är klart. Det var enda avsnitt. Alltså det slutar, det stannar alltid på ett. Ja. Så den är byggd för att stanna på ett, för det är så den gör, ja. I serien. Det finns massa sådana här. Men just när du pratar om det med att den tar fansen på allvar, då har vi ju det med fansen. Ja, för att till slut hamnar de ju i en situation där de inser att, och det är just när de kommer till den här bomben, för hon, Gwen, för det är ju Jason och Gwen som ska springa iväg och försöka stänga av den här bomben. Bara, men jag är ingen sån där expert på sånt här. Jag har aldrig liksom stängt av en bomb i hela, eller desarmerat en bomb i hela mitt liv. Mm. Jag bara, inte jag heller liksom så här. Nej, så hur 17 ska vi fixa det? Jag vet inte ens hur de fungerar liksom. Han bara, nej, men jag vet en som kan, säger han då. Och för tidigt i filmen när de är på ett av konventen så kommer det fram ett av deras fans. Vi ställer en sån här fruktansvärt nördig fråga. Ja, och det handlar någonting om hur tekniken fungerade väldigt. Men om det är så här och så här vid det här tillfället, och så är det så och så. Han ska ge sig in i något långt resonemang där, men han får aldrig avsluta det riktigt. Mm. För att han tjej som bara, och han har ju fått en uppenbarelse där inne på toaletten, kan man väl säga. Det måste jag också nämna, för det är en liten intressant anekdot där. Tydligen någonting väldigt, väldigt liknande hände faktiskt William Shatner i verkligheten. Mm. Att han stod på toaletten så i ett bås och fick höra två fans utanför som pratade om honom och om hur patetisk de tyckte att han var. Mm. Och fick själv en sån liten sån uppenbarelse om, är det så folk kan se mig också? Det har jag inte riktigt tänkt på. Nej. Så vad som händer är ju då att Jason inte är helt upplagd för det här resonemanget, så kan man väl säga. Ja. Så han snäs ju av honom, men det är bara en serie för helvete. Alltså det måste du väl fatta. Mm. Det är ett fejkskepp liksom. Lägg ner hela det där. Ja. Men i alla fall så det här fanset, han har ju lyckats komma över de här kommunikationsraden som de har i alla fall. Mm. På grund av andra omständigheter. Men i alla fall, så han kontaktar ju honom. Och säger, vi behöver din hjälp liksom. Jag vet att jag har varit taskig mot dig på konventet där, men nu är det liksom bråttom. Och då visar det sig att han och hans kompisar, de har ju byggt upp värsta, på datorn, så här värsta 3D grafiksgrejen över hela skeppet. Alltså de kan ju leda dem rätt och de kan säga precis hur de ska göra. Liksom. För att de är så insatta i skeppets hela mekanik och hur allting hänger ihop. Mm-hmm. Så de samarbetar ju, de har ju och teamwork är ju för att lösa hela den här situationen och guida dem rätt så att de kan avsluta det här uppdraget. Det är också så roligt för att han säger ju först denna Jason hör av sig liksom, ja, ah, jag kanske var lite hårt mot dig på konventet så här, bara, ja, men det är okej, och det måste du förstå att jag fattar ju också att det bara liksom är en tv-serie, jag är inte dum liksom. Och han bara, ja, fast nu är det så att vi är uppe på det här skeppet. Och han bara, det är sant, jag visste det. Och då får han ju nytta av hela sin kunskap som han har. Men jag tycker just att det är så fint att någonstans i slutet så är det ju faktiskt den killen som blir hjälten. Ja, på sätt och vis, absolut. Faktiskt. Och det är värt att nämna det också, att den rollen spelas faktiskt av Justin Long. Mm. Som vi bland annat känner igen från Die Hard 4. Och det var faktiskt hans långfilmsdebut, den här filmen. Men någon, ja. Och det är lite kul. Ja, absolut. Och det är ju ändå också just att här, någonstans så blir ju den här entusiasten, han blir ju hjälte på sitt intresse. Men också det här, för att hela tiden så pratas det om det här Omega 13. För att det är ju den här elaka service, han vill komma åt det här Omega 13. Mm. Och det är ingen som riktigt vet vad Omega 13 gör, men det är något viktigt som man ska ha i alla fall. Och man förstår att det är något kraftfullt. Och de här Thermites, de som har Omega 13, de vet inte heller riktigt vad det gör, för de har inte vågat använda det liksom. Och de har bara återskapat allting de har sett på tv-serien, men, ja, men de förklarade aldrig i tv-serien vad den gjorde. Så. Och då passar han Jason på att fråga den här killen också, sitt fans där, ja, angående Omega 13, liksom, vet du vad det är förresten? Han bara, ja, men det finns ju två teorier liksom. Antingen så gör det här eller det här, men det finns fler som tror att det är det här och det här liksom. Och det gör ju också att han räddar hela situationen på slutet där. På skeppet när det håller på att gå riktigt illa. Fast man tror att det har gått bra, sådär som jag tycker om, ni vet. Men ja, här funkade det faktiskt. Det är väl en av de mest klyschiga delarna av filmen. Ja. Och det är väl en av de svagare också, kan jag tycka. Det fanns liksom med, alltså det blev lite, det fungerar, men det håller inte riktigt samma klass som resten av filmen, tyckte jag. Slutet? Mm. Ja och nej. Alltså jag tror att en sån här typ av film vill man nog ändå ha den här typen av slut, tror jag. Jo, absolut, men man hade nog kanske, ja, jag vet inte. Och sen så tänker jag sådär att det kändes väldigt bekvämt, om man säger så. Ja. Men sen, det jag gillade är väl just att de inte gör något utdraget av det. Nej, det är sant. Det är över väldigt, väldigt snabbt. Ja, för det som händer är ju att de spränger i princip hela fiendeskeppet. Och sen så står de och hurrar inne på kommandobryggan där. Yay, vi klarade det. Hissen kommer upp. Och då kommer ju han Fred upp i hissen. Bara det att det visar sig ju givetvis att det inte är han, utan det är Ceres som har tagit hans skepnad, eller vad man ska säga då. Ja. För han har ju givetvis inte dött på det andra skeppet då. Och han skjuter ner alla. I princip. Och då kommer ju han, Jason igen, så tänker jag på att aktivera Omega 13. För det, Omega 13 gör att den drar tillbaka allting 13 sekunder. Mm. Och han säger ju också det här fanset, men alltså, jaha. Hur meningsfullt är det att dra tillbaka någonting 13 sekunder? Du hinner ju inte göra någonting på 13 sekunder. Han säger, fast det stämmer ju inte riktigt, utan det kan ju vara de sekunderna du behöver för att vända en hel situation. Och det tänker han ju givetvis på här då. Och då drar han ju tillbaka, så att då vet Johanna att det är så, här, så kommer hissen, så kan han ge sig på honom. Eller han kan vara beredd liksom. Ja. Och så löser sig givetvis hela situationen. Och där köpte jag ändå det, för att ja, men det var snyggt och det gick bra, det gick fort liksom sådär, tjoff, tjoff, tjoff. Det jag kände lite var väl mer på slutet när de väl kommer ner, kraschar på konventet där, att han vaknar en gång till. Alltså där kändes det lite som att, men vad fan. Det hade jag mindre problem med, men jag tror att jag i allmänhet har mindre problem med just den grejen än vad du har. Ja, sen blev det ju, alltså sen tyckte jag att det blev roligt, för det blev en väldigt snygg effekt. Det roliga är att alla fansen tror ju att det är fake. Att det är liksom någon sån här show. För de står ju jättearga för att de är så grymt försenade, det där konventet. Och det var problem med det förr, i man hade Jason har varit försenad ofta. Så de är ju riktigt uppretade och alla är nästan så här på väg att gå. När det här stora rymdskeppet bara kraschar ner alltihopa. Och så kommer de ut där, du vet, helt liksom, ja, värsta entrén. Och då kommer ju han Saracen och alla bara tittar. Fast alla tror jag, och det är där det blir komiskt. Alla tror att det är en show, förutom de som vet att shit, vi är riktigt illa ute liksom. Och så blir det ju en riktigt snygg effekt när de skjuter honom då. Och så får de applåder och allt är fint. Så det skulle, det funkar ju. Men jag kände lite sådär, Jag kände bara så där när jag såg hon öppna ögat där, att hoppas det inte blir någon lång seg fight nu, bara för att de inte har haft någon sån här riktig fist fight grej liksom, utan jag hoppas att det här får gå fort då, för att nu känns det lite sådär, hur många liv har den här killen? Så jag tycker att det funkar då. Så att det är med att de inte drar ut på det och gör det löjligt. Ja. Mm-hmm. Sen skulle jag bara nämna lite också att jag tror det är mest i en av de bortklippta scenerna, men jag tror att han syns lite grann i bakgrunden här och där också. Men en av de här rymdvarelserna, Thermians, spelas av Dean Bahar, vilket är lite kul. Det är en av Matt Stone och Trey Parkers vapendragare, kan säga, har varit med i Basketball och Orgasmo och Cannibal the Musical och sånt där. Mm. Och det var väldigt kul att se honom i något annat. Så jag har bara sett honom i någon kombination med de två. Så det var så lite rolig parentes liksom bara. Men slutkontentan är väl egentligen att vad är slutkontentan? Slutkontentan skulle jag nog vilja säga att det här är en komedi som tar sig själv på väldigt stort allvar, men samtidigt lyckas vara väldigt rolig. Ja, men jag tror det är någonting som jag verkligen älskar. Alltså det är en av anledningarna till att Shaun of the Dead är en av mina favoritfilmer. Mm. För att den har lite samma ton. Mm. Just att den tar någonting som är väldigt allvarligt men gör det fruktansvärt roligt utan att göra det löjligt. Mm. Och det är inte lätt. Det är väldigt svårt. Alltså det är en väldigt fin balans. Absolut. Och jag tror att det är väldigt tacksamt att göra det inom de här genre-restriktionerna på sätt och vis. Mm. För att då har man redan med sig mycket, ofta som man har sett i det här fallet mycket science fiction. Mm. Då känner man igen väldigt mycket grejer. Mm. Det är mycket man får med sig gratis. Samtidigt tror jag inte att det är nödvändigt att man till exempel har sett jättemycket Star Trek för att njuta av den här filmen. Nej. För att det är ingenting som är specifikt Star Trek egentligen. Alltså det är väldigt mycket som är referenser, men det är ingenting som kräver att man faktiskt har sett en massa Star Trek. Nej. Vilket oftast blir fallet om det hade varit en ren parodi till exempel. Ja, parodin kräver ju faktiskt mer av sin publik än vad den här filmen gör. Mm. Men det är väl det jag tycker den här filmen styrker också. Den tar sig på allvar, den har väldigt mycket hjärta och fantastiska skådespelarprestationer till faktiskt, ja. Absolut. Ska vi gå vidare till dagens topplista då? Ja. Och då har vi topp tre filmer där det overkliga blir verkligt. Ja. På olika sätt. Det kan man säga. Och på tredje plats har vi en Terry Gilliam-film. Han är ju mästare på det. Alltså väldigt, väldigt många av hans filmer handlar om just det. Men den som vi valt att ta upp idag är The Brothers Grimm. Som är faktiskt en av hans mindre väl emottagna filmer. Lite oförtjänt kanske, tycker jag. Jag kan tycka det, alltså därför att jag förstår faktiskt inte riktigt varför folk inte riktigt tycker om den. Det beror på kanske att man kommer in med andra förväntningar på den än vad den man levererar. Kanske skulle behöva möjligtvis. Mm. För vad den handlar om är ju bröderna Grimm, helt enkelt, som alla känner till, att de åkte Europa runt och samlade på folksagor och Wilhelm skrev ner. Wilhelm och Jakob. Ja. I den här filmen däremot så är de istället spökjägare eller monsterjägare på olika sätt. Liksom de åker runt till olika byar och så erbjuder de sig att ta hand om de lokala som övernaturliga sakerna som spökar. De lokala problemen helt enkelt. Men det visar ju sig att de här, det första de gör är att de slåss mot en häxa. Mm. Men det visar sig att den här häxan bara är två stycken av deras kumpaner som har använt sig av olika så här, teaterknep och grejer för att skapa en övertygande häxa för att skrämma ortsbefolkningen. Mm. Så att de helt enkelt ska kunna dit och lura dem och få pengar i princip. Men sen längre fram så visar det sig att ja, men det finns faktiskt ett ställe där en hel del av de här grejerna faktiskt händer på riktigt. Och då ställer de sig helt plötsligt handfallna och vet inte riktigt vad de ska göra. Men blir tvingade att hjälpa till ändå. Men den är faktiskt riktigt kul. Jag tycker det. Och ganska snygg. Alltså rent filmer, alltså har jag för mig. Alltså, ja, just med det är ju ett stämning, av, det är ju ett av Terry Gilliams absolut starkaste styrkor, så just att han vet hur man skapar miljöer. Han kan verkligen använda kameravinklar och klippning och allt det här för att verkligen skapa fantastiska miljöer och fantastisk stämning. Och sen är det ett par riktigt, alltså Peter Stormare är med och spelar en italiensk torterarmästare och är sådär fruktansvärt over the top. Alltså det är en av hans absolut mest överdrivna roller någonsin, tror jag. Och det kan jag värt att se på det. Och det, jag, visst, jag kan förstå om folk kan ha svårt för det. Och jag tror att det är väl kanske lite där som det ligger, för att många av Terry Gilliams filmer har också det här att det ligger precis på gränsen mellan om det ska vara allvar eller om det ska vara komedi. Och det kanske är där som problemet är, att folk ser det som att ja, men det här ska vara allvarligt drama. Men det är det inte, det är menat att vara en actionkomedi. Men det är inte helt uppenbart att det är meningen att det ska vara det hela tiden. Nej. Ja, men jag tycker den är helt klart sevärd. Och just alltså, man känner ju ändå igen grej. Och det är kul. Det är roligt, tycker jag, när man tar någonting och så vrider man till det. För det är ändå saker man känner igen och man är bekant med. Jag menar, alla har växt upp med bröderna Grimm nästan. Och sådär. Alltså hela deras värld är så bekant och allt det sådär. Och så tar man stoff från det och gör någonting helt annat. Och jag tycker det är roligt. Absolut. Där kan jag faktiskt lägga in en liten bonustips också. Om man har lite mer tid till godo, så att säga, så finns det en miniserie som heter The Tenth Kingdom, som bygger lite på liknande grundidé. Där det visar sig att där är inte bröderna Grimm med som karaktärer, men man refererar till dem. Och där visar det sig att bröderna Grimm åkte inte runt och samlade in folksagor, utan de lyckades ta sig över till en parallell dimension där alla de här sakerna faktiskt existerar i verkligheten och bara skrev ner deras historia. Och den är helt klart sevärd. Och kanske inte ska säga så mycket mer om den just nu, men den är sevärd och ger en annan tolkning av liknande idé. Plats 2 på listan då. En riktig, riktig klassiker på många sätt, både filmen och boken. Och det är Den oändliga historien, The Never Ending Story. Skriver av Mikael Ende, alltså boken då. Precis. Och den handlar om den unge pojken Bastian som kommer åt den här boken, Den oändliga historien, i ett antikvariat. Får inte lov att låna hem den någonting, utan stjäl den från antikvariatet och gömmer sig på skolans vind och börjar läsa. Och det är en sån här klassisk fantasy-historia. Men undan för undan så är det vissa saker som verkar tränga sig på så där, och sen till slut så visar det ju sig att allting faktiskt händer i verkligheten samtidigt som han faktiskt läser om det. Och det är, alltså det är verkligen, alltså den är en klassiker på väldigt, väldigt många sätt. Och det, jag läste själv boken när jag var ganska liten, var en av de första långa böckerna jag läste. Fast där är den här filmversionen är faktiskt bara halva boken. Och det finns en uppföljare och det finns faktiskt ännu fler uppföljare, men de är inte särskilt värda att se. Men den första filmen är fortfarande helt klart sevärd, och det är också sådär väldigt mycket så här klassisk fantasy. Den är absolut väldigt familjevänlig, även om det finns en del ganska mörka stråk i den också, särskilt framåt mitten. Fast då är det väl ofta just med det här fantasy. Och jag tror att den har faktiskt väldigt mycket gemensamt med de här gamla Grimmsagorna på det sättet. För de är också originalversionen av dem. Alltså nu tänker man mycket på det här, i det här genom det här Disney-filtret. Liksom. Men originalberättelserna är fruktansvärt mörka. Ja, och jag tror, alltså, personligen så tror jag till en viss gräns så ska man, alltså så finns det ingen vits med att sitta och försöka skydda barn mot. För att jag tror, alltså, till en viss gräns att de mår bra av att få konfronteras. För det är också så för dem att bearbeta och komma i kontakt med känslor och känna på. Fast inom, på ett tryggt sätt liksom. För absolut. En historia kan ju inte skada dig liksom. Sådär. Så att tror inte man behöver vara så bekymrad. Och där tror jag just att fantasy-genren inte minst också är just för att saker och ting, man kan distansiera sig, man kan läsa om ganska hemska saker, men du kan distansiera dig för att det här utspelar sig ändå i en annan värld. Mm. Det är inte liksom på gatan här bredvid som det här händer, utan för att jag läser du Narnia också exempelvis, alltså det händer ju, det är ju krig och det är liksom händer fruktansvärda saker. Jag tänker på hela scenen där Aslan offras till exempel och grejer. Alltså det är ju jättehemskt. Absolut. Det är jätte obehagligt egentligen. Men som sagt, alltså det blir ändå en distansering i och med att det sker inte här och nu. Nej. Så jag tror att det är en tacksam genre att ta upp grejer faktiskt. Om jag får säga min mening. Mm. Yes! Slutligen första platsen på listan då, och också en film som har fått i mitt tycke lite så här oförtjänt mycket skit. Mm. Och det är The Last Action Hero med Arnold Schwarzenegger. Och det är lite av samma anledning faktiskt som Bröderna Grimm tycker jag, för att där har vi ju det här med klassiska actionfilmer och Schwarzenegger spelar i princip sig själv på sätt och vis. Men en så här, scenversion också. Så att han dyker ju upp och spelar mot sig själv också längre fram i filmen. Det här är också en sån grej. Man ska inte ta det för stort allvar. Det är inte menat att vara en logisk, action, liksom, vanlig actionfilm. Utan det här är definitivt en satir. Mm. Det här driver fruktansvärt mycket med alla klyschor som finns i actionfilmer. Men det trycker även in väldigt mycket andra så här, allmänna filmklischéer. Mm. Alltså bara det faktum att de har en tecknad katt som poliskonstapel liksom, i den här filmvärlden. Ja. Liksom, visst, det är inte någonting som händer i de flesta vanliga actionfilmer, men det är en filmgrej, ja. Om man säger så. Och det är det som är så roligt, för att i filmvärlden så sker allting det här, liksom, då är det fullt normalt. Om man ser på den med det filter så tycker jag att den är fruktansvärt rolig, men det är ingenting som man ska ta på allvar. Men det är väl, alltså, men det är väl lite samma sak som gäller för alla den här typen av filmer. Man får se dem på rätt sätt. Mm-hmm. Och det är väl det vi återkommer hela tiden till när vi pratar om Tropic Thunder, när vi pratar om Galaxy Quest, nu när vi pratar om denna. Att det gäller, och när vi pratar om Bröderna Grimm också, det gäller att gå in med rätt inställning. Verkligen. Och det är väldigt roligt att se Schwarzenegger gå in och göra narr av sig själv i princip. Ja, men det kan vara väldigt befriande. Ja. Just, och det var nog det. Och det var väl liksom på något vis tydligare i Tropic Thunder än vad det var i Galaxy Quest. Kanske just att det handlade så mycket om skådespeleriet i sig också. Ja, hur man ser på sig själv som skådespelare. Och hur man, alltså hela den processen och så. Och det är väldigt roligt när det blir lite meta så. Absolut. Sen kan jag tänka mig också att det är någonting som inte är lika allmängiltigt, för att om man verkligen ska uppskatta det så behöver man nästan vara lite insatt i skådespeleri själv. Mm. Men jag kan ändå, jag tror ändå man kan uppskatta det här meta i alla fall utan liksom att känna, just för att det blir en distansering även från skådespelaren själv. Ja, självklart. Men jag tror att man får mer ut av det. Jo. Det är kanske möjligt. Det är väl mer det. Det är kanske möjligt. Ja. Yes. Då var det allt för den här veckan. Ja. Så bara be om ursäkt för om det har varit lite oljud i bakgrunden. Det verkar som att grannarna håller på och bygger om eller någonting. Så. Men det får vi väl leva med. Vi började sågas 20 över 8 i morse. Något stort är på gång. Yes. Men som vanligt så kan ni alltid höra mer av oss på popcorn.com, popcorn. Och där finns också länkar till alla möjliga sätt ni kan tänka er att följa oss. Det finns vår sida på Twitter, vår Twitterkonto, vår Facebook-sida, Google Plus-sida, sida på iTunes. Och även på YouTube finns vi i ljudversion där. Och ni kan givetvis också skicka e-mail till oss. Den adressen är brev@popcorn.com. Och vi tar väldigt gärna emot kommentarer på avsnitt vi har gjort eller förslag på filmen som ni tycker att vi ska ta upp i framtiden. Då tackar vi för oss och så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra.